Konieczny może być kolejny lockdown. Proszę, zaszczep się. I wspólnie zatrzymajmy kolejną falę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 8 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Czwarta fala zakażeń to fala osób niezaszczepionych, powiedział w Polskim Radiu wiceminister zdrowia. Łukaszenka zaczyna mieć problem z migrantami, których sprowadził do Mińska, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dwudniową wizytę na Słowacji rozpoczyna prezydent Andrzej Duda. Czwarta fala zakażeń przyspiesza, coraz więcej osób trafia do szpitali, mówił o tym w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby dodatkowo przyjęliśmy 433 pacjentów. W tej chwili w Polsce już przebywa w szpitalach zakażonych COVID-19 10 221 pacjentów, czyli widzimy, że tych pacjentów codziennie, naprawdę codziennie dość dużo przybywa. Na dzień dzisiejszy mamy przygotowanych ponad 15,5 tysiąca łóżek. Oczywiście systematycznie powiększamy ten bufor. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że zarejestrowano prawie 12,5 tysiąca nowych infekcji. Jak mówił Waldemar Kraska, dane, które dziś przed południem zostaną opublikowane, pochodzą z niedzieli i nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu pandemii. Czwarta fala to fala osób niezaszczepionych, także młodych i w pełni sił, podkreślił wiceminister. Wiek tych osób, które w tej chwili przebywają w polskich szpitalach, to jest między 20 a 50 rokiem życia. To są najczęściej osoby w pełni zdrowia. Ale zakaźność tej mutacji Delta powoduje to, że bardzo łatwo się zakażamy. Bardzo szybko także dochodzi do masowych objawów klinicznych, które nierzadko pacjenta już z izby przyjęć kierują na oddział intensywnej terapii. Wiceminister zdrowia ponowił apel o szczepienie się. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest coraz bardziej napięta. W mediach pojawiają się informacje o kolejnej dużej operacji realizowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Do tych doniesień odniósł się w programie pierwszym Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jeżeli to byłaby rzeczywiście tego typu desperacka próba ze strony reżimu Łukaszenki, to mam nadzieję, że byłoby to zgodnie z tym powiedzeniem, że najciemniej jest przed świtem, że ta liczba imigrantów, którą Łukaszenko sobie ściągnął do Mińska, licząc, że wyśle ich przez Polskę dalej do Europy, że może ona jest już dla niego trudna do utrzymania w ryzach. W ciągu poprzedniej doby Polska Straż Graniczna udaremniła 240 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Dwudniową wizytę na Słowacji rozpoczyna prezydent Andrzej Duda. W Bratysławie spotka się m.in. z polskimi przedsiębiorcami, przedstawicielami władz i z prezydent Zuzanną Czaputową. Prezydent Andrzej Duda rozpocznie wizytę w Bratysławie od rozmów z Polakami, którzy prowadzą działalność na Słowacji. Jutro rano spotka się z prezydent Zuzanną Czaputową. Następnie głowy państw wezmą udział w rozmowach plenarnych delegacji obu krajów. Po konferencji prasowej zaplanowano kolejne spotkania. Prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kolarem, a następnie z premierem Eduardem Hegerem. Po południu odwiedzi dzielnicę Dewin i złoży tam wieniec pod pomnikiem Brama Wolności. Ostatnim punktem wizyty będzie udział w przyjęciu wydawanym przez ambasadora RP w Bratysławie z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas wydarzenia zaplanowano wystąpienie prezydenta. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Reforma wymiaru sprawiedliwości ma być jednym z tematów Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wprowadzenie nowego systemu dyscyplinowania sędziów. Kierownictwo partii zdecyduje, czy Sejm zajmie się projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu, powiedział szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości będzie rozstrzygać o najbliższych działaniach, w tym także oczywiście o tym, co będzie się działo z naszej strony, naszego klubu w Sejmie. I wtedy też będziemy wiedzieli, co dalej z tą ustawą. Ryszard Terlecki nie wykluczył, że prezydium zajmie się też propozycją ministra zdrowia dotyczącą weryfikacji szczepień pracowników. Odciski palców i podpis właściciela to elementy wyróżniające nowe dowody osobiste. Od dziś w urzędach w całej Polsce można wnioskować o ich wydanie. Nowe dokumenty będą ważne przez 10 lat. Nowy wzór dowodów osobistych wynika z regulacji unijnych. Jak tłumaczy minister w kancelarii premiera Janusz Cieszyński, umieszczenie odcisków palców w elektronicznej warstwie dowodu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa samego dokumentu i jego posiadacza. Dzięki temu, że są też pobierane odciski palców, mamy większą pewność co do tego, kto się tym dokumentem posługuje. Konieczność pobrania odcisków palców wymaga wizyty w urzędzie w celu złożenia wniosku. Przepisy nie obejmą jednak dowodów dla najmłodszych. Do 12 roku roku życia nie trzeba dawać odcisków palców, co wiąże się też z taką korzyścią dla rodziców, że mogą złożyć wniosek o taki dowód online, tak jak to było do tej pory. Posiadacze dowodów osobistych wydanych wcześniej mogą spać spokojnie. Z dotychczasowego dokumentu tożsamości można korzystać, aż minie jego ważność. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi rozpogodzeniami, więcej opadów jedynie na północy, a wysoko w górach możliwe są opady śniegu. Temperatura od 6 do 10 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Emocje o poranku. 22,7 trójek. Po prostu mężczyźni są tak teraz zahukani przez kobiety w telewizji, w radiu. Cały czas się mówi, że mężczyźni są gorsi, że mężczyźni są nie do rajdy, a kobiety są super. Z jednej skrajności w drugą wpadliśmy. Teraz są mężczyźni poniżani. Powinniśmy traktować kobiety i mężczyzn na równi i nie dawać żadnych forów ani kobietom, ani mężczyznom. I samo życie powinno to po prostu zweryfikować. Zgadzam się z tym, proszę państwa. Nie można w żadną stronę przeciągać tej liny. Trzeba współdziałać ze sobą i osiągać efekt synergii. Za konsoletą Zofia Kruszewska, chociaż my dzisiaj nie mamy równouprawnienia tutaj, bo Paweł Turski wydaje program, Piotr Firan, proszę państwa, prawie do 9:00 spędzimy czas. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej, wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? I po co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś? Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Znamy takie momenty bardzo dobrze, jak się okazuje, uczucia zażenowania krótkotrwałością swojej pamięci. Proszę Państwa, da się uniknąć w łatwy sposób. Wystarczy tylko oczywiście trenować. Zanim jednak zaczniemy ćwiczyć, tak jak w każdym sporcie, trzeba zdefiniować organ, nad którym będziemy pracować. Pamięć jest utrwalaniem informacji, które dostajemy. Umiejętność zakodowania informacji, obrazów, wspomnień. Jest to odtwarzanie tego, czego doświadczyliśmy, co zapamiętaliśmy. W sposób bardziej poprawny lub mniej. To już zależy od pewnych preferencji indywidualnych, osobistych. Wydaje mi się, że z moją pamięcią w tej chwili jest trochę gorzej niż było kiedyś, ponieważ jestem na emeryturze, więc nie mam obowiązków stałych i aż tak bardzo się nie staram. Zapominam rzeczy, które są mało ważne. Te ważniejsze pamiętam. Nie ma czegoś jak zła pamięć. Bartłomiej Boral, pierwszy w historii reprezentant Polski w Mistrzostwach Świata w pamięci. Na pogarszanie pamięci przede wszystkim wpływa rutyna. Rozleniwienie naszego mózgu poprzez wejście w same schematy i rutynę powoduje osłabienie połączeń międzyneuronalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych neurotrofin. Neurotrofiny to są takie jedzonko naszego mózgu. I im bardziej aktywna jest komórka nerwowa, tym więcej tego jedzenia dla siebie wytwarza i karmi nie tylko siebie, ale też neurony, które są wokół niej. Dlatego jeżeli nasz mózg jest rozleniwiony, to mało wytwarza tych neurotrofin i pogarsza się jego funkcjonowanie. Kiedy aktywizujemy go poprzez dawanie mu nowych bodźców, nowych wyzwań, zmienianie trochę rytmu dnia, chociażby, nie wiem, trasę do pracy można zmienić albo umyć zęby lewą ręką, to wtedy właśnie go trenujemy i powodujemy, że lepiej zapamiętuje. Zauważyłam, że trochę gorzej z tą pamięcią, więc zaczęłam uczyć się języka angielskiego i to jest ćwiczenie pamięci dość mocne. Był czas, że ćwiczyłem. To były takie ćwiczenia koncentracji, ćwiczenie uwagi, literatury czerpane informacje, które to umożliwiały. Świetnie się sprawdzają wszystkie ćwiczenia, które są określone mianem neurobiku. Są to ćwiczenia, które są tak skonstruowane, żeby zaangażować maksymalnie nasze komórki nerwowe. Bardzo prostym ćwiczeniem jest oglądanie zdjęć do góry nogami i wtedy, kiedy coś jest zaskakujące dla naszego mózgu i zmusza do pewnej aktywności, której na co dzień nie wykonujemy, to jest właśnie dobre ćwiczenie dla naszego mózgu. Też wychodzenie z rutyny, czyli na przykład usiąść przy stole po drugiej stronie niż zwykle siadamy przy śniadaniu. To też jest bardzo dobre ćwiczenie naszego mózgu. Trochę niebezpieczne ćwiczenie, ale zachęcam do jego spróbowania, zmienienie położenia kosza na śmieci na jeden dzień. Nasz mózg składa się w 80% z wody. Monika Kaczorek, dietetyk, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Więc jak możemy się domyślać, każde odwodnienie organizmu może powodować u nas bóle głowy, czy też zaburzenia koncentracji. Istnieje dieta, która może wspomagać pracę mózgu. Jest to dieta MIND, warzywa zielone liściaste, takie jak na przykład jarmuż, szpinak, czy też sałaty i kapusty. Kolejny element to owoce, jagody, truskawki czy borówki. Tłuszcze tak naprawdę pochodzenia roślinnego. Z tego względu też poleca się w tej diecie orzechy. Jeśli chodzi o zdrowe tłuszcze, to tutaj też wymieniane są ryby. Zaleca się, żeby z diety wykluczyć lub bardzo ograniczyć czerwone mięso i jego przetwory, jak również masło i margarynę, żółte sery i oczywiście produkty takie jak ciasta, słodycze, produkty smażone i potrawy typu fast food. Nasz mózg jest neuroplastyczny przez całe życie, czyli cały czas może zmieniać swój kształt, wytwarzać nowe połączenia i nowe neurony w zależności od potrzeb, tylko musimy go do tego zaktywizować. To jest tak jak chodzeniem na siłownię. Nie istnieje żaden limit treningu mózgu. Wiele osób myśli, że to jest kwestia talentu i że ja, będąc rekordzistą w sporcie pamięci, reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci, to jestem jakimś genialnym dzieckiem. A okazuje się, że jestem dysortografikiem, dyslektykiem, dysgrafikiem. Wydaje mi się, że każdy, i to mówię naprawdę szczerze, każdy, który chciałby się przygotować do mistrzostw i postawił sobie to za cel, to w ciągu 2 lat dobrego treningu jest w stanie przygotować się do takiej formy, żeby wziąć udział w Mistrzostwach Świata. Najbliższe Mistrzostwa Świata w pamięci zostaną przeprowadzone w grudniu za pośrednictwem internetu. No i ciekaw jestem, jakie Państwo mają metody na trenowanie szarych komórek. Neurobiku, jak słyszeliśmy, dzisiaj wszystko zapisujemy w elektronicznych urządzeniach i coraz mniej niestety pamiętamy. Czasami nie pamiętamy, gdzie klucze odłożyliśmy, albo telefon, albo jeszcze jakiś inny drobny przedmiot.

To była Alicia Keys, która jeszcze sobie pięknie śpiewa. A teraz, proszę Państwa, przenieśmy się na Podkarpacie. Tam zamiast flagi i pieczęci będzie rysunek lampy naftowej. Gmina Chorkówka w ciągu kilku ostatnich dni podjęła decyzję o zmianie swoich symboli. Skąd wynika tak nagła decyzja o zmianie herbu? Temu przyjrzał się Janusz Jaracz, który do Chorkówki się wybrał. Rozumiem, że w szkole wolał pan technikę od przyrody, bo zastępuje pan zieloną koniczynkę lampą. Myślę, że to nie jest powód. Wójt gminy Chorkówka, Grzegorz Węgrzynowski. Powodem jest to, że zbliżamy się do roku 2022. Sejm zatwierdził ten rok jako rok łukasiewiczowski, rok Ignacego Łukasiewicza. I jako gmina związana z Ignacym Łukasiewiczem, z prekursorem przemysłu naftowego, człowiekiem, który był zasłużony dla nie tylko naszej gminy, ale i dla naszego kraju, chcemy wprowadzić pewne zmiany. Same symbole gminy. Jak teraz będą wyglądać? Do tej pory mieliśmy logo gminy, które też popularnie było nazywane herbem. Jednak ono nie było zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast my wystąpiliśmy z projektem nowego herbu. Nosi barwy biało-czerwone i właśnie w tym herbie znalazła się lampa Ignacego Łukasiewicza. Michał Górecki, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce w gminie Chorkówka. Jak się panu podoba nowy symbol gminy? Lampa naftowa jako symbol gminy jest, myślę, dobrym pomysłem. Z tego względu, że z tym terenem związany był Ignacy Łukasiewicz. A Ignacy Łukasiewicz jednoznacznie kojarzy się z lampą naftową. Mimo, że ta lampa naftowa nie była tutaj wynaleziona, tylko we Lwowie w 1853 roku, ale Ignacy Łukasiewicz połowę swojego życia spędził właśnie tutaj na tym terenie. To w Chorkówce mieszkał, w Chorkówce w 1865 roku założył rafinerię. W Chorkówce przyjmował powstańców styczniowych w swoim domu, założył szkołę dla dziewcząt koronkarską, którą prowadziła jego żona. Także był bardzo, bardzo cenionym człowiekiem na tym terenie. Tak sobie tylko myślę, czy nie lepszy byłby symbol starego szybu naftowego? Powiem tak, no może i lepszy był, tylko nie jest to proste i Komisja Heraldyczna ma też swoje wytyczne i niestety pewnie nie byłoby akceptacji. W ramach podkreślenia swoich związków z Ignacym Łukasiewiczem gmina planuje również wybudowanie ławeczki z najważniejszym historycznym mieszkańcem gminy, a tym tematem zajął się Janusz Jaracz. Na zegarze 25 minut po godzinie 8 w Trójce Arctic Monkeys. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. Zapraszamy

Tutaj, przepraszam, dźwięk Adama Majewskiego, trenera Stali się wkradł. Kawecki uzyskał, jeszcze wracając do pływania, uzyskał czas 48 sekund i 46 setnych. Polacy zdobyli w Kazaniu 2 złote, 2 srebrne i 4 brązowe medale. Tenisowy turniej ATP 1000 w Paryżu wygrał Nowak Dżokowicz. W finale w hali Bercy pokonał Daniła Miedwiediewa 4-6 i dwa razy po 6-3. To 37 triumf Dżokowicza w zawodach tej rangi. W tym zestawieniu wyprzedził wczoraj Rafaela Nadala. Hubert Hurkacz dzięki grze w półfinale w stolicy Francji awansował na 9 miejsce w rankingu ATP. Liderem pozostaje Dżokowicz. Również na 9 miejsce wskoczyła Iga Świątek w punktacji WTA. Oboje nasi tenisiści wystartują w finałach Masters. Świątkówna w Guadalajarze, Hurkacz w Turynie. W plus lidze siatkarze Skry Bełchatów rozstrzelali zagrywką Projekt Warszawa i wygrali na wyjeździe 3-0. Taki sam wynik w meczu Jastrzębskiego Węgla z Treflem, choć gdańszczanie porządnie napsuli krwi drużynie z południa kraju. Z dalekich Suwałk do Nysy jest ponad 700 kilometrów, ale daleka podróż nie przeszkodziła drużynie Ślepska wygrać ze Stalą 3-1. Sport w Trójce o 15.30. Przy mikrofonie będzie Krzysztof Łoniewski. A poniedziałek pochmurny z rozpogodzeniami, na północy przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich do 6-10 na pozostałym obszarze kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w wielu miejscach porywisty, słabnący w ciągu dnia z kierunków zachodnich, a nad morzem z północnych. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o trening pamięci? Na siłę zapamiętywanie prostych rzeczy wcale nie poprawia stanu naszego umysłu. Takie sprawy, co mam kupić i co mam załatwić, można mieć na kartce. Natomiast wtedy uwalniamy nasz mózg od kreatywnego myślenia. I sam to stwierdziłem na sobie, że kiedy nie skupiam się na prostych sprawach, wtedy mogę rozwiązywać różne inne ważniejsze problemy niż na przykład, że mam kupić chleb, masło, jajka i ziemniaki. No właśnie, proszę Państwa, jakie to magiczne rzeczy mogą powstać, kiedy przechadzamy się po sklepie, obserwujemy półki, no i wymyślamy, co z tego wszystkiego mogłoby powstać. No i później są fantastyczne spotkania, na przykład rodzinne, przy pysznych potrawach. To w sprawie kreatywności, zapisywania, treningu pamięci. Na zegarze 26 minut pozostało do godziny 9, a słuchają Państwo porannego programu Pora na Trójkę. Jacy będziemy, jakie wywiesimy flagi, nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat. Kiedy pójdziemy, nad nami luz, nam luz, nad nami luz, nam luz. Za nami murem i za ostatnią z naszych szans, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, kiedy zgasną nasze słońce, kiedy pójdziemy. Kiedy pójdziemy nad na mróz, na mróz, na mróz. na temat myślenia i zapominania. Oczywiście ja całkowicie zgadzam się tutaj z ostatnią wypowiedzią pewnej pani, że ryby są wspaniałą rzeczą. Ja jem bardzo dużo ryb, z racji tej, że jestem wędkarzem. Jem bardzo dużo orzechów laskowych i włoskich, które jeszcze w moich rodzinnych stronach nad Narwią rosną, i surową kapustę. I panie redaktorze, muszę panu powiedzieć, że mimo tego, że skończyłem 60, w tamtym roku przy kolacji wigilijnej nauczyłem się wiersza pod tytułem O Mikołajach i Mikołajkach, który miał 13 zwrotek jeszcze ze szkoły podstawowej, i to wszystko całej rodzinie wyrecytowałem. No i gratulujemy, proszę państwa. Z drugiej strony też kiedyś zrobiłem taki test, bo co jakiś czas człowieka takie wątpliwości ogarniają, czy aby te zdolności intelektualne są na odpowiednim poziomie. No i rzeczywiście tak, że sięgnąłem po poezję i okazało się, że wszystko jest okej. To jest bardzo dobry papierek lakmusowy. Beata Miśniewicz w naszym studiu, już szeleszczę kartkami, bo już tak robię sobie taką stertę jak z liści. Żeby się... Wiedziałam, że będzie o liściach. Nie będzie o liściach, właśnie Beato, będzie o śniadaniu. A ja chciałam o liściach. No to proszę. A ja zostawiam kubki dla Jerzy. Kubki liści oczywiście, ale Jerzy nie wiem, czy przychodzą. Stertki. Stertki, albo tak. Z gęstki liści. To jest to słowo, które poznałem dzięki tobie. Z gęstki liści zostawiam, ale nie wiem, czy Jerzy o tym nie wiedzą. Przychodzą do mnie dzięcioły, wiewiórki, wszelkie ptactwo. Beata, może jeszcze jabłuszko trzeba dołożyć. Tak może, stereotypowo. Ale by zgniło chyba trochę tak, jak wyglądało. A może one tak lubią, bo tam zdaje się, że one tych jabłuszek to nie do końca, tylko bardziej różne inne stworzenia. Dziękujemy państwu. Beato, musimy stawiać kropkę, bo za chwilę ty masz swój program, Salon Polityczny. Zapraszamy w imieniu Beaty Miśniewicz. No szkoda oczywiście, ale jeszcze kiedyś może nam się uda. A my dziękujemy. Zofia Kruszewska, Paweł Turski, Piotr Firan. Do jutra. To save the life I live, I'm Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, czy w sprawie Krajowego Planu Odbudowy ma pan jakieś nowe, dobre wieści? Oczywiście mnie to bardzo trudno oceniać, ponieważ decyzja leży po stronie naszych partnerów z Komisji Europejskiej. Gdyby to od nas zależało, dawno by do zatwierdzenia planu doszło. Ale ma pan jakieś sygnały, że coś się w tej sprawie dzieje? Czy po dwóch stronach jest takie oczekiwanie na ruch ze strony naszej w zasadzie? Oczywiście, że bardzo dużo się dzieje. Ciężko tutaj mówić o jakichś takich kulisach, kulinariach tej dyskusji, ale oczywiście, że się dzieje. Spotykamy się, rozmawiamy, przedstawiamy swoje racje w różnych sprawach, przekonujemy się i ja mam wrażenie, że jest spory progres w tej dyskusji. Jestem optymistą. Natomiast... Ale na czym polega ten progres? Są jakieś zapowiedzi, jakieś sygnały, że idzie ku dobremu? W mojej ocenie spośród elementów, o których dyskutowaliśmy, które były jakimś przedmiotem dodatkowych wyjaśnień, sporne, one zostały przepracowane bardzo szczegółowo poprzez wielokrotne spotkania i przedstawianie stanowiska naszego, które również ewoluowało i mam wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko tego punktu wspólnego. Panie ministrze, przepraszam, ale... Niedawno przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przekazała, że oczekuje wpisania do KPO zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Czy rząd to uczyni? Ale szanowni państwo, z tym nie ma najmniejszego problemu, ponieważ my zaplanowaliśmy dużo wcześniej niż Komisja oczekiwała likwidacji Izby Dyscyplinarnej, w ogóle szerszą reformę wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, jeżeli jest takie oczekiwanie, to my nie widzimy w tym problemu, bo to są nasze plany, które... No dobrze, to jak to wygląda technicznie? Technicznie wygląda to w ten sposób, że możemy wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy założenia dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości i my pewne założenia przedstawiliśmy i na ich temat również dyskutujemy i one w większości są zgodne z oczekiwaniami Komisji. My chcielibyśmy jednak wymiar sprawiedliwości reformować samodzielnie i przygotowujemy niezależnie te przepisy, natomiast tutaj największą rolę gra Ministerstwo Sprawiedliwości. Natomiast pokazujemy też, jakie prace, jak się toczą, w którym kierunku idą i to jest w kursie Komisji Europejskiej. Więc no tak, ale pan cały czas mówi o rozmowach. Natomiast myślę, że takie proste wpisanie zobowiązania do likwidacji, jeżeli i premier to zapowiada i wicepremier Kaczyński również, to chyba problemu nie ma merytorycznego z tym. Czy tu chodzi o honor? Zawsze chodzi o pewne szczegóły, bo to, że wpiszemy o informację o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie ma problemu i tutaj się zgadzamy. Natomiast są pewne szczegóły dotyczące tego, jak system odpowiedzialności dyscyplinarnej będzie wyglądał w przyszłości. My chcemy go uczynić bardzo skutecznym, bardzo wydajnym narzędziem, które będzie powodowało, że wszyscy są równi wobec prawa. I nie jesteśmy w stanie z pewnych elementów zejść, bo czujemy potrzeby... Ja rozumiem, przepraszam panie ministrze, ale chyba oczekiwanie było proste, chyba że dziennikarze to źle zrozumieli, że ma być takie zobowiązanie bez szczegółów. No, szanowni państwo, no właśnie ja mówię o tych szczegółach, bo my tego typu zobowiązanie podejmujemy i mówię to niezależnie od oczekiwań komisji, ale dyskutujemy jeszcze o kilku innych szczegółach dotyczących chociażby wymiaru sprawiedliwości. I tutaj te dyskusje były na początku bardzo trudne, dzisiaj już są dużo lepsze, więc naprawdę myślę, że jesteśmy w stanie się porozumieć, ale proszę pamiętać, że Krajowy Plan Odbudowy jest zakładnikiem innych spraw. Dzisiaj próbuje się z KPO wiązać sprawy dotyczące wyroku chociażby TSUE, próbuje się wiązać wyrok w sprawie Turowa. Ale którego wyroku? No, właśnie, bo nie ma wyroków TSUE, tylko są właściwie decyzje pojedynczych sędziów zabezpieczające. O tym pan mówi, czy o jakimś innym wyroku? Tak. Mówię właśnie o tym i my próbujemy jakby uciekać z Krajowym Planem Odbudowy od tych spraw, bo one są oczywiście... No dobrze, państwo będą uciekać, a nam uciekają pieniądze, może nie tyle uciekają, co one gdzieś tam sobie leżą zamiast pracować. No tutaj jakby myślę, że te środki w całości trafią do Polski i tutaj nie może być żadnych wątpliwości, tylko pytanie kiedy, bo jedyną metodą na KPO w tej sprawie po stronie komisji jest, aby ten proces ewentualnie wydłużać, natomiast nie można go na wprost zgodnie z rozporządzeniem zablokować, jeżeli myśmy spełnili wszystkie warunki, więc ja liczę, że wszystkie środki trafią do Polski jak najszybciej, na pewno trafią wszystkie, pytanie kiedy, no wszystko nam zależy, było to jak najszybciej. Mówił pan niedawno, że nie w tym roku, że prawdopodobnie nie w tym roku, no już niedużo czasu zostało do końca roku, ale jak rozmawialiśmy wcześniej, to na pewno miały trafić w tym roku, więc to się tak odsunie. Jakby to jest tak, że bazujemy na pewnych opiniach i odczuciach, dyskusjach z komisją i one nieraz zmierzają w dobrym kierunku, a ostatecznie z jakichś powodów tego porozumienia nie ma, więc ja nie chcę przedstawiać tu kolejnych dat, ale wiem, że porozumienie jest możliwe. Jeżeli po stronie komisji będzie chęć koncyliacji i porozumienia, to dojdziemy do tego porozumienia, bo jest to naprawdę blisko. A czy w ogóle rząd czeka na te pieniądze, bo premier miał mówić do swoich doradców, że damy radę bez tych pieniędzy, dociągniemy do wyborów bez pieniędzy z Unii Europejskiej, ale z drugiej strony też mówił, no używając takiej ryzykownej metafory, że jeżeli Unia powstrzyma te pieniądze, no to będzie jak wywołanie trzeciej wojny światowej. Czyli w sumie jakie jest to zdanie rządu na temat tych pieniędzy? Potrzebujemy ich bardzo czy nie bardzo? No, panie redaktor, no to jest tak, jakby zapytać, czy potrzebujemy jakiegoś składnika, który wpływa do naszego rodzinnego budżetu. No oczywiście on jest potrzebny, on jest przydatny, za to możemy kupić jakieś rzeczy, planować jakieś wyjazdy i ciężko powiedzieć, czy my damy radę bez niego. Natomiast oczywiście chcemy te środki otrzymać i one są nam o tyle korzystne, że wzmocnią nasz rozwój, bo Polski Ład zawiera świetne rozwiązania, między innymi Fundusz Polski Ład. Mamy tam 120 miliardów i to jest tyle, co przeszło tyle, co cały KPO w części dotacyjnej. My sobie radzimy i działamy niezależnie od tego na poziomie krajowym. Natomiast te środki oczywiście przydadzą się, są potrzebne i liczymy na nie. A jeżeli rzeczywiście by w sposób niezgodny z rozporządzeniem dochodziło do blokowania tych środków, to my mamy plan B i C i szereg mechanizmów, które pozwolą nam pokazać na poziomie europejskim, że nie godzimy się z taką praktyką i nie chcemy akceptować sytuacji naruszania prawa na poziomie rozporządzenia. Więc bardzo... Oczywiście pan nie powie, jakie są te plany B i C. Szanowni Państwo, no, wiele decyzji zapada przy jednomyślności albo przy kwalifikowanej większości, która wymaga porozumienia i my będziemy bardzo, bardzo skrupulatni w liczeniu naszego głosu w sytuacji, w której środki europejskie byłyby w jakiś sposób blokowane, więc wszyscy mają tego świadomość. I nikt nie chce takiego scenariusza. My jesteśmy ostatnim, którzy chcieliby z niego skorzystać, ale no jeżeli będziemy zmuszeni, jeżeli będzie sytuacja bardzo trudna, to i takie warianty rozważamy. Poważna władza, poważny rząd. Czyli blokowanie różnych decyzji, tak? Blokowanie różnych decyzji na poziomie europejskim, takich decyzji, które wymagają zgody wszystkich państw, tak? Nie mówię o blokowaniu, ale bo to jest skrajna sytuacja, ale mówię o budowaniu większych oczekiwań wobec innych spraw, które będą rozstrzygane w ramach Unii Europejskiej. Więc będziemy szukać swojego interesu również w innych sprawach dużo mocniej niż do tej pory. Więc mamy mechanizmy, komisja o tym wie i mam nadzieję, że przewodnicząca Ursula von der Leyen, która jest tutaj takim głosem najbardziej koncyliacyjny w ramach Komisji Europejskiej, wygra. Wygra z przeciwnikiem w postaci Fransa Timmermansa, Wiery Jourovej i ostatecznie przeforsuje myśl o tym, że Unia Europejska powinna działać na zasadzie konsensusu. I z przeciwnikiem w postaci Parlamentu Europejskiego, a w każdym razie jego większości. Dzisiaj tutaj czytałem na pierwszej stronie do rzeczy. Czas zlikwidować Parlament Europejski. Uważa pan, że dobrze by było, gdyby nie było Parlamentu Europejskiego dla nas? No, ja myślę, że nie można rozpatrywać likwidacji instytucji europejskiej pod kątem, czy to byłoby lepiej dla nas, czy nie, tylko a dla Europy, dla wszystkich. Europy, czy system w postaci Unii Europejskiej lepiej by funkcjonował, czy gorzej, czy to byłby system funkcjonalny. Dzisiaj mamy taką sytuację, że Parlament to jest zlepek osób z wszystkich krajów, niezwiązanych żadnymi kierunkami rozwojowymi wskazywanymi przez państwo członkowskie i dochodzi do takiej sytuacji, że Parlament walczy z Komisją, kwestionuje decyzję Rady Europejskiej, czyli ciała najważniejszego w Unii Europejskiej, więc dochodzi do takiej dysfunkcji. Nie ma możliwości podjęcia decyzji, dochodzi do paraliżu, jest ryzyko odwołania komisji. No, bardzo źle to wygląda i ten system bardzo dobrze funkcjonuje. Czyli to nie jest political fiction, panie ministrze, to nie jest political fiction, takie myślenie o likwidacji Parlamentu Europejskiego, o reformie instytucji europejskich w tym kierunku. Ja bym mówił o reformie instytucji europejskiej i rzeczywiście nadaniu mu bardziej sprawnego mechanizmu. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Stanach i w Chinach. Oni dawno już praktycznie wydali środki, które były przeznaczone na wyjście z pandemii, a my jeszcze zastanawiamy się, czy zatwierdzić Krajowy Plan Odbudowy, czy nie. I to jest jakby pokaz sprawności działania Unii Europejskiej. I trzeba coś z tym zrobić, bo tych wyzwań będzie bardzo dużo i Unia po prostu musi być sprawna. Kiedy ruszy kolejny nabór wniosków o pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych i czy będą takie same zasady, jakie są to z grubsza zasady? W najbliższym czasie, to jest kwestia za kilku tygodni, jeszcze w tym roku zakładamy, to po pierwsze. Po drugie, kwoty bardzo, bardzo podobne, reguły, czyli ponad 20 miliardów. Reguły zbliżone troszeczkę, wyciągamy wnioski z poprzedniego naboru, chociażby takie, że chcielibyśmy, żeby każdy samorząd złożył wniosek taki najmniejszy do 5 milionów. Natomiast pozostałe zasady będą bardzo zbliżone, samorządy się do tego przyzwyczaiły, zresztą nie ma większych uwag do tej formuły, więc przygotowujemy się do kolejnego naboru w najbliższym czasie. Pan premier Mateusz Morawiecki ogłosi tę informację. Niewiele wniosków z tej pierwszej transzy było odrzuconych. Z jakiego powodu one były odrzucone? Bo ten salon odrzuconych jest rzeczywiście skromny, ale czasami bywa hałaśliwy. No są sytuacje, w których na przykład, nie wiem, Bydgoszcz złożyła wniosek na 460 milionów, podczas gdy na województwo całe przypadło niewiele ponad miliard, więc to by oznaczało, że gdyby przekazać Bydgoszczy 460 milionów, to pół samorządów województwa kujawsko-pomorskiego nie dostałoby nic. To były takie wnioski po prostu absurdalnie wysokie. Tylko takich nie byliśmy w stanie rozpatrzeć. Czyli im skromniej, tym lepiej. I na koniec pytanie. I proszę o krótką odpowiedź. Czy Sejm według pana powinien zająć się projektem prezydenckim dotyczącym VAT letalnych? Ja jestem bardzo ostrożny w dotykaniu tej materii, ponieważ mamy dzisiaj pewnego rodzaju kompromis i każda zmiana w jedną stronę powoduje pewną reakcję w krótkiej perspektywie albo średnioterminowej. Ale jaki mamy kompromis? Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego to ten kompromis nie wygląda dobrze. Mimo że prawnie się podobno nic nie zmieniło. Kluczowe elementy w postaci ochrony życia i zdrowia matki, one są zachowane. Wszystkie diabły tkwi w szczegółach, ale ja jestem bardzo ostrożny. Dzisiaj mamy zbyt duży spór polityczny, taki naprawdę nabrzmiały, żeby mówić o tak ważnych sprawach. Tu potrzebny jest kompromis, porozumienie. Jeżeli dziękuję. Byłoby takie wspólne stanowisko parlamentu, to tak. Dziękuję bardzo. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym Black Week w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Podczas menopauzy chciałybyśmy zrobić coś z jej typowymi objawami, jak uderzenia gorąca. Tak, wiem, ale chcemy zadbać również o włosy, skórę, tarczycę, odporność. I dlatego jest nowa Klimea Forte Plus. Dzięki wyciągowi strzyżek chmielu pomaga łagodzić objawy menopauzy, ale to nie wszystko. Klimea Forte Plus zawiera biotynę na zdrowe włosy i skórę, jod wspierający tarczycę oraz witaminę D wspomagającą odporność. Suplement diety Klimea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę.